یا یویزا شوا یوڑلا شوا بل او یا کبیتا اوم یا با زلیل کی دیلارا فیان کلیبو خائبین پسو بگردی دینا مرادا چه پا کم مقصد میدان جنگ تر آغلیو چه نن با ده مسلمانانو خاتمه کو اللہ تبارک و تعالی فرمایی تش لاس بزی و لاس پمروڑی نامراد بوی او خپل مقصد او مرام اغا بوتا نمیلاویگی او اغا ده شکست اغا داغ اغا با پخپز لبانی اوڑی چه مکیم و از زمیت واپس لار شی نو دا اغا خپل زنانه و پیغورونه اغا بورتا پادی شی چه خواه تاسو نپلانه او پلانه پا میدان که مل شو تاسو روغ را لی دا تاسو سنگ زوانانی او سنگ سڑی ای چه زمانگ دا سر سر خلق در نلال و تاسو تینا جوڑ جندی را لی چه دا پی غورونه او داست غصپوری او دا ردهی پا خپوکی دا غی اغا خپلی دو پاٹی داوت غرزیگی چه دا غی پزلبانی اولگی او دا زلت جوان تیرهی دا کزسترگو اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه داوشی او داوشی داوموشو دا سر سر اغا کافران مشرکان عدبدی شیبدی ابو جال دی اغا ولید دی اغا طول اغا مردار شو او بل اغا نور چون اغای خوار زلیلا د میدان بدر نو واپس لارل او بل اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا فرمائی چلیسا لکا من الامر شیعون اللیس لکا نشت دے تالرا من الامر دے اختیار دے جنگنا دے اختیار دے فتحنا شیعون سشی دے ملگرو لزائی ور کوئی خواہ خیر دے جی دا سکی نہیں چی تاو سا قرآنی نو کبی عرستو شارازی نم سا خبر آنا و چی تاو سا اخپل قرآنی و چی تیار کی گی نا اللہ و ایلیسا لکا من الامر شیعون آنشت دیتا لرا دے اختیار دے جنگنا دے اختیار دے فتحنا شیعون سشی اللہ پیغمبر دوئی بیوی وطا کنا بیوی کنا فاموری دل او بیادی و یا رسول اللہ مدد سکولشی آغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوائے احد کی موجود دے آغا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو چی دی و اینار حیدری یا علی مدد وی کنا وی دی جنگ تا نبی علیہ السلام را مدد کئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو را مدد کئی او کلب اکی چوہ کی و اینار غوثیہ یا غوث العظم وی کنا وی یا غوث العظم مدد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تو لیس لکا من الامر شیعون نشت دیتا لرا دی اختیار دی جنگنا دی اختیار دی فتحنا شیعون سشی دیکی دیسا اختیار نچلی فتح و کامیابی و غلبہ پا میدان جنگ کے داد اللہ کار دی داد اللہ کار دی تا دی پا لدہ ملگیری در سوری آگا کم رکی نظمائی دا تمندہ چی دا پیغمبر پا میدان جنگ کے دے او اللہ و تاوی دا اختیار ستان ندے چی تا یہ مسلمانان اللہ پا دے کافر و غلب ور کے اللہ و دا زمان کار دے اللہ و ایوامن نصرو اللہ من عند اللہ ندے امداد و غلبا مگر دا طرف دا اللہ نا بے بے کانا دا اللہ دا طرف دے نو بیاوئی چلیس لکا من الامر شیعون نچے کم دا طول کائنات بہترین ہستی دا پا مخلوق کے او داغه داغه اختیار نشته عزتمنده بل سوک دی چې هغه وتا ته پدې کې راورسی. زمونږ د آرمی ناره دا ناره هیدری دیو ناروی ناره تکبیر نغیوی الله اکبر دیو ناروی ناره رسالت نغیوی یا رسول الله مدد دیو ناروی ناره هیدری نغیوی یا علی مدد اللہ پزای پریخ ہے کمال کے توم چیدن میدان جنگ کے اوسے او توم اللہ دی پریخ ہے دو بلدو ایرا مدد شا اغیوم غیر را مدد گئی کل جی سردار پٹیل فا آغا کمیشن کے چکم دا تقسیم دا پارا راغلو باغی که اعتراضو که چه زمونگو دی مسلمانانو میس که خو سفرگ نیشتی دا یو کوم یو مونگا دی یو خور پیدایو زمونگو دی دین مذب دا یو دی ندی پلانا چه کم کمیشن که دی مسلمانانو نمائندگی چاکولا نو آغی و تا وی سنگا وی گورا دی معینو دین اجمیری او دای چې دنو پلانې سه به پلانې سه په دغه درګهونو پوجا پات گئی امونګه د راماچند او سیتارام نمونګه ول مجسمه جوړ کړې دی او دای ول قبرونو لذي سفر خو یې نشته بالکل ټیک جنازه به خو چون کې وکیلو بیرسترو او د قانونو نو اکتوبر نه هغه پویدل هغه وتا ویناجی ویده غوا تا مقدس چه وی و مون غوا علالو دا زن لجدا خلق دی مونگ جدا خلقیو دا پوینت دی لکه پا دی بانی زمون جدا وال راغله دی چه دا جدا خلق دی و دا جدا خلق دی گو چه علامه اقبال لغین مخ که ویلو آقا بل رزیزا کلی که یو تازیت کناسو ما یو مولانا راغه وی دای مونږ ته وایي چې تاسو د شیعاګانو د بریا سره اتحاد کړی دی وی مونږ د هندوانو سره هم اتحاد کړی دی وی ولې د ابونیر کې مونږ هندو نه ودرولې نو معلومه شوه چې میاس کې د دین څه خبره نه وکنه خپه خو نه شوي د دین خبره میاس کې نه وه ځکه چې هندو خو دین نه غوښته خو زه دا وایم چې آیا د هندو زمونږ هغه دین غوښته او که دی د هغې هغه دین غوښته اوس دې باندې زه نه پوهېږم دا وتا پوس کول وای زمای دتمنده ما دا خبره په وختي بیانو رو را سره انور شیر سیو خبره مې وکړه رو را غوړې مې د جنگونو طاقت هم نشته هغه چې مونږ دا کار پروت او په جنگونو باندې کار روان زمونږ بیا پاتې کیږي نو لہذا زمونږ دا مسله خبره را مو وکړه او دا یو حقیقت دی دا خو دا خپله خبره ده خو اقبال یو خبره کړې وه وی ابنی ملت بے قیاس اقوام مغرب سے نک نہ کر ان کی جمعیت کے ملکوں نہ سب پر انحصار دا آغی آغا جمعیت آغی وی دا پلانی ملک او دا پلانی خطی خلق دا ټول یو قوم دی نو آغا وای وای اپنی ملت بکیاس اقوام مغرب تیسے نکر خاص ہے ترکیب میں قومی رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملکوں لسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری سا خدا خبر آدھا سا خبر استا پہچان اصل چدین وغستا دین و ایمان دیخوا زگا چکلت دا اللہ اغا عدالت تزین تانا و تبوس کئی مر ربو کا تا تبوس پا نکی چی نسل لسده دا کم کم دا خاندان سر تعلق ساتی ما دینو دین دسو ما تقولو فی آدر رجل آغا انسان بارا که سواجی دنیا کے بے خبر رکی دا تبوس پا کی گنا کیگی با کنو با کیگی با او دقی تا بیا سوچ کوا چکر دنیا که ده سوابستگی ده غزان لخبره ده و چکر به حیثیت و مسلمان شه بیا با اولیت ده خبری ده ملاوی بیا با دا شه بیا دم دست ریز بایی عزتمند ده قرآن اللہ را لگل ده قدم پا قدم لحظه پا لحظه گڑی پا گڑی پل پا پل دا مسلمان راهنمایی کوي خو کله چې دا مسلمان مکمل زندگی مکمل توجه د قران لور کی نو مکمل توجه نه لور کړي سرسری و نه کاری د ثواب په نیت باندې ته د ثواب په نیت نه نس زه غو نیم نه د ثواب په نیت بالکل نیم نه دا ځان سره نوٹ کړئ ثواب په نیت زه بالکل نیم نه دا زما ډیوټي ده دا ثوابونه دې زره ترلولې دي دا زما ډیوټي ده دا ځان سره نوٹ کړئ ناس دې ته يم چې دا په ما الله تعالی ډیوټي اخیدا سبا الله ته ودرې دم او دایره ته وې چې هغه مات کوروډونه عمل چې دې کو هغه څه دوه درې ځای ته دې منډه والا نو بس زپه دغې دې سن سو بس آغازان شامل کرو سپا دی کاتا جواز زبا خلی می کپا دی بانی او بخلو دا بلو یا خبر عزت مند دا سواب خبری خورست دی دا غدا ایجی پا لاری نالی که او بڑب شوی دی سخا گنده او با یا لخت ور پا سراوال و غی نالی که او ها سواب بدیوشی صحیح دی کنا دا خو یا عظیم کلام دی دا خو ما پا دی نیت را غسته را چه دا پا ما بانی ڈیوٹی دا چه زما پیغمبر تا اللاوی بلغ ما انزلا الی کامر ربی که چه زرا دا سرالیگم اغا زما مخلوق تا او را سوا زما پیغمبر ما تا وی چه بلغو انی ولو آیا ڈیوٹی دا کنا اللہ پیغمبر تا وی پیغمبر مونگ تا وی نو زمونگا ڈیوٹی دا سوابون خوزان لخبری دی تا تو جدا غنم کرن تا سوی جو بس کرو اگا غنم دو بس سوچ چا کرو چیر دے که با دو بس آڑی یا کدری بای وچی تا تو کالا تو خم راڑی نو ایدا کنال پسی دم را مانا کئی صحیح دا کنا نو خلق دا غنمو پا نیت بانی او کری نو اگا بس پا کی پا مفتو کراشی نو تاوی دیو مسلمان دیو امتی دا پیغمبر پا حصیت بانے دا اللہ را بولدد کتاب دا محنت که چی دی دنیا کی دا اللہ دی وحدانیت دی اکی دیتا تقویت ملاوشی او زمان دی معاشرہ کی دا اللہ تعالی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سنتو دا رواج ملاوشی دا مائی دا تمند دا سواب بو سر خود با خود ملاوی صحیح دا کنا دا دا خو سر خود با خود ملاوی زما په نیت شکو نه گئی جردا ما چې په کوم سوچ باندې خبره کړل هغه الله ته معلومه ده ادا زار زای واما دا د نارانو خبره ده حضرت علی حضرت عیسی علی السلام نه چاته بوسوک وی خلق د عمل په لیا سره سوګ اسمه دی وی درې یې څنګه وی یو هغه چې هغه نران دی دیم هغه چې هغه زنانه دی د زنانو په مثال لی او درې ماغه دي چې هغه دریس تیسرې جنس په حساب نو وی دا نرال به کې څوک دي وی دا چې د الله د رضا د پاره عمل کوي ادا دویم وی دا چې د جنت د پاره کوي او وی دا درېم وی دا د دوزخ نه چیرېږي د ټولو لوی خبره چې ده نو هغه د څه ده د الله د رضا ده او ځکه اقبال وایي وای کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں اللہ خبر ادا اللہ وای چی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جا چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں تو تمہارا پیغمبر وفا ہو کا لاؤ پر سنا تو بانے اخبل عمل جوڑ کا اللہ وای زست آئم تو چی اللہ ستاشنو بیا دا غیر خلقو بیا چا تا سہا جدوی چه سوک واخلی دا بادشاہ دا کورا پاسا صحیح نا بادشاہ اعلانو که وی دا چا پا لاس چه کم یو شیرا لیغا دا غده وین زیرا مندک لاؤ زر لباد چا پا سر لاس کی خود خلق ارم بی چلول کئی وی دا سکا مکل لاؤ خلقو بی کورون دا سز سیزون اوڑا لاؤ اوی تای لازم ما پا سر لاس دی قیده باد چا پا خپلا خبره بٹینگی وی خبره دی وی کرده دا چا پا سر لاس کی خدا با دا غی وی ما دا بادشاہ پا سر لاس دی قیده باد چا زما شا نو چه بادشاہ زمان شنو دی ملک بادشاہ خوتی دا هر تا زمان شو کنا نو چه اللہ زمان شنو بیا دا هر تا زمان دی کنا یہ جہا چیز دی که اللہ خو کلم تیرے ہیں دا هر سستا دی اللہ رب العزت تی زمان گو ساسو نصیب گی نو اللہ و ایلیسا لکا من العمر شیعون آنشت دیتا لرا دی اختیار دو فتحنا د جنگ ناس شیب نو پدې خو هغه سره پوښي چې قرآن د ناس شوی او بیا قرآن د درس هغه چې هغه د جماعت شاهد توحید او سنت یو غړی او تناسی زمای رتمندا چې د آغاز راو ماغو کې دا هغه گلی شوی چې الله تبارک وتعالى قرآن کریم کې د خپل تصرف د خپل اختیار د خپل خدایي د خپل بادشاہي د خپل عظیم قدرت او د مخلوق د بے بسی تعلیم ورکړي تو گره داری وایت نه دار اوزی که نروزی هر یو وایت نه دار اوزی وای وای ارزای که توحید دی او هر ټکی که توحید دی مونږو بهشکا چی دی اوس پویږي بنا زمای رتمندا چې دا ام ونه د کور کارلې دا نو چې هغه ته پورته وګوري نو سپه کی کیږي امونه به کی کیږي دا قران کریم الله رب العزت را لګره دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ای ٹول نہ چھوڑے کم دا دے ایاک نعبد و ایاک نستعین سبلا میوہ بگی خود اگا میوہ بینو دا براوزی بسنو اللہ رب العزت ذکر کئی چھ او یتوب علیہم دی امام رضی رحمت اللہ علیہ معنی کئی او یتوب علیہم صبر کوا اِلَّا يَتُوبَ عَلَيْهِمْ تَرْدِي پوری چی اللہ تعالی دا اگرزی پا دیوانی پا رحمت خپل سرا نیو ڈالا آغیق ختم اکڑا دوی مڈالا زلیل اکڑا درے مڈالا چی آغی اللہ تا متوجیشو او اوی ریدل نا آغی بانی دا خپل رحمت رو جو اللہ تعالی اکڑا آغی تا دی ایمان دولت نصیب کا تدری مڈل شو کنا او یو عذباهم یا با سزا ورکی دیلرا دا سلور مڈل نو فا انہم ظالمون پس یکینان دای ظالمان دی دا او پکی دا شک دا پارا نو دا اللہ تعالی دا سلور کسم خلق کرل پدے گی دی مشرکانو کی دا سلور کسم کرل او دا کمال لے دے درس دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ اللہ دے پہ رحمت جنو ورئی وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْعَرْضُ قرآن ساجیوہ کتاب دے ہر آیت بل سر تڑھ دے شوے دے چمخ کے ویلے سلکا من العمر شیعون زما پیغمبرہ دفتغی دکارو د جنگ د کارو ستا لاس کې څه اختیار نشته نه دا چا څه دی نو الله وای وللله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص الله لرضی یا اس چې دی په اسمانونو کې او اس چې دی په زمکه کې دې ټول هر څه اختیار من هغه الله رب العزت دی ټول اختیار دی یو الله چلیږي دا عرص دا غدی نبی صلی یا رسول اللہ مددو یا علی مددو یا شیخ عبدالقادر جیلانی مددو یا پیر بابا مددو یا کاکا صاحب مددو یا دا ولی وای یا خو اختیار دا اللہ دی اللہ نغوار کنا اللہ وی چه اختیار زما شو نو او زما خو خدا چه چا تا هدایت نصیب کم او اغد بخنی جوگشی سیده کنا اللہ و یغفرو لمن یشاو بخن بکی چاہتا چخو خیشی ناغت با دولت دی ایمان نصیب کئی نو آغی نباد بے بخی دانا چه کافر مشرک دے وی سپتا لگی دیوی سپده لگی وی داوی چه تا پترا هندوی پا مندر که خدای گوری یا مونگی جمعات که گورو وی که نوی شاو ده شاو دا یو ظلمی دی بی بی سینا یو نظم آوریده دی داوی که سکت دیندوان دی یو خدا بی جی پی والا دی که نا بارتی جنتا پارتی ایو آغا نور دی آغا تاکره دی والا آغای وائی وی تم رب کهو هم رام کهی گورا ورطا تم رب کهو هم رام کهی تو تا رب وائی منگ با رام و زمونگ در طول مطلب خوییو دی نو تا زمان سنگ جدائی وی ما او تا خو تو تا رب وائی زو تا رام وام زمانستا خوییو کی دارا ترا نه پس جدائی زبو استادی جماعت کیاڑمی مطبع زمان دی مندر کیاڑمی دا سوچو ندی دا خلکنو نو مسلمانانو که دا غینا متاثره پیدا شو نو مسلمانانو بیای پی جنازی کردی دی خواه خخ کردی ندی گوی اخ نا سزولی ندی جنازی پی کردی دی او دا غی شیرون داری مسلمانان و توی نومیم دا مسلمان دی او مرم دا مسلمان پو نوم دی او آغا و ایم اقاید وهم مذهب خیال خام ساقی تو گورو ورتا وی اقاید وهم مذهب خیال خام ساقی ازل سے ذہن انسان بستے اوہم ساقی دا عقیدہ چ جنت تے دوزخ تے اللہ دے قیامت تے دایو وہم دے وئی اقاید وہم ہے مذہب خیال خام ہے ساکی او دا مذہب چرے دا یو کچا سوچ دے یو کچا خیال چرے دے خلق و ذہن کے پروت دے ادو اس نوائی ندا تا آدم علیہ السلام دا وقنا ازل سے ذہن انسان بستائی اوہم ہے ساکی دا وہم دا پخواد زمانے دا انسان دا ابتدار شکم دا مادغوتا دا نشوے دے بیام مسلمان دے بیام مسلمان دے کمال کے سڑیا شاہ بس شاہ قرآن تعلیم نو دو قرآن خدمت نو محنت نو بیان نو اعلان نو درس و تدریس نو منڈا تگڑا نو آنو دغت نا جوڑے دل بس دغت کی دل نو دا خو نرا چه دا با امو آنو یغفر علی من یشا ینی دے با ام پا دے کی رازی نا نا وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ او سزا به ورکی چاہتا چو غواری داد اللہ خوخلا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ او اللہ تعالی بخون کے میرا باندے اللہ بخون کے میرا باندے زمان کلی کیا ویندو رامداسے بے ہوتا بے کارو باری سڑے ہوں نیو بل مشرو زمون کلی گی نو آغا وی آغا رامداسی وی زم چه تا جمعات تا نیم دلی و پلانه کاکام نده تلی یه زمان چه یاد چه ویدیم نده تلی انوی کچاری دی اللہ بخی نو ما بام بخی نو نم مزک وانه غست چه آغا نوسین و اسیانی مونگ تا دیر رانی زی شوی دی او بیا خورست دا که اسنی نو بیا چاری خوباوله گی کنه پا اف ام بانه نم یوان اغسطا نیک پلانے کاکا اللہ جنت بیائی نما بوم بیائی اگر اندوی ویزا کا چه دادے اللہ بخی نما تر ایک مزیدی دشمنی دا بیا وی بیا سجال لے آخر خویدے و ما خویو شانیو تیرے دربار میں پہنچے تو سبی ایک ہوئے یعنی دادا مسلمان آل شیو چه بیا ور پوری اندو ٹوکیو کی نہ داد سرگ کسی دو خبر اداؤ کرنا دا دا بے شکا یو رو رہا تھا وے چو انگریز رابا نے اعتراض ہو کو چوزائے کے پیو میرا کے مڑ پروتی اوپا دے نہ لگی کہ مسلمان دے او کا انگریز دے او کا ہندو دے سنگا بولا تھا سوچی دے نو اندازہ لگوئی کہ جنازہ بولا بیا کول غواڑی ہے کنا عراق کے عمل کرے ہو ماتے وے یہ موت آریان آریان کتل نے زمانے ماتو کی تو سوچنا آئے خواہ میں آگا تھا نچ ویلے ما خیر و اغا سوچ ستا ٹیکو منو کنا نوی تزا ما پا خبر پوشی ما یوزا بی پوشم دیبانی ما یر سڑی پوئی گی وی اغا ما تاوی چه لاس پا لون که او لون لاس پا راڑی نو ده دی سڑی پا دی سنگل وانی پولتا سایڈ بیدا سراخ که نو کشری ده ده ده ویخت ده سی ده دی چمڑی سرا اون خطل او ده پریو دل ده سی دا مسلمان دی بیا بول جنازه کل غواری زکا چه ده چاردام کئی ده ده سی کئی نو ده ده ویخت ده مات شوی نو ده پولون لاز بانی ده سی چی ده ده بدن چمڑی درانو خلی اوی زمونگ ده لاز چی دی زمونگ ده ویخته وی نو ده وی چون که ده نیغ نیغ دی ده مات شوی ندی می پدې جنول لا سراغ کړي دا لاس باندې او یخته ببر ببر شي یما دې وګ جر لاس باندې یخته ببر ببر جنو بیا بوله جنازه نه کوي اگر دا سی هغه یخته به مات شنو بیا بوله جنازه کوي دا مسلمان دی یا انګریز راته وي زکه چې او داس چار دام کوي کنه دی او داس چار دام کوي لا سهم فی الاسلام لمن لا صلاه له چې کوم سره موز نه کوي دا الله پیغمبر وې دا په اسلام کې سیسه نشته نو مص پابندی کوي ښا نو مص پابندی کوي دا د مسلمان جامه د یونیفارم دی ښا په دې باندې پیژندې شي چې دا مسلمان دی او الله غفور الرحیم او الله تعالی بخون کې مهربان دی اوس ورپسې الله ترغیب ورکړي خلومې الله تبارک وتعالى ذکر کړي یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو لا تاکلوا الربا مخری سود مال دو سود نه سود مخری دا ولی پیسې به چاله ورکړي نو دا هغه مال چې کمی ورکړو نه هغه بخه امنی امانتو او دا غیره به چیدنو حکم سود راتنو هغه به خوړه دا غیره آمدنه د سود به شکل کې هغه به خوړه انور پیسې به امنی امانت وي نو الله رب العزت وای یا ایو الذین آمنو دا چاته وای د اندوانو سګانو ته وای مونږ ته وای نو چې مونږ د ایمان داوا کوو مونږ بیا سود خرو بیا به نو خرو سود حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چا چې یو ورو پېد سود خوړنه د شپږ ډیر شه زناګاو نه زیات ګناه دی سکه وسره او چې کوم سره سود جایز غړي نو قران په اصله دار چې دی به همیشه جهنمی او چې د قیامت پر را پازینو لیوانه به وي لیوانه به د قیامت پر را پاسي الله رب ال عزت ذکر کوي یا ایها الذین آمنو اے هغه کسانو چې د ایمان داوا مو کړی دا د ایمان تقاضا به پورا کړي دی ایمان تا قاضی دا دا چه لا تا کلو ریوان مخوری سودو سودو نخوری دای ور پسی ولیوی یا خبر روانه و دا جنگ ایا یا سود مخوری نزمائی دیت من دا دای دید پاروی چه پا جهاد که خو مال او جان لگی کنه نو چه یا سره چاله سود چاله کرز ور کی او آغا کرس که آغا سره دومره شوم ده چه آغا و مسلمان زر خیگره کرده ده نو آغایم ده سود به بنیاد کرده ده نو چه سره چاله کرس پیسه نشی ورکول کرده حسنه نو آغا انسان ده خپل روح و ده بدن قربانی کم زه ورکولش آغا ده خپل روح و ده بدن قربانی کم زه ورکولش چه آغا ده قربانی نشی ورکوله چو سڑی لاؤره گئی را لونی خیگره و سراو که من کرز والا وارکم ادی و اینا دا پیسی براکی نو اللہ و ای آئی والذین آمنو ای ایمان والا لا تاکل الربا آمخور ای سود ازغافن دو چند مزاغفتن پا دو چند دا ولی که دو چند نینو بیا که سنگل وینو خیر دی نا نا نا دو کسما سود دی یو تاوی سودی مفرد و بل تاوی سودی مرکب ازدمندو په میاش پسې سل روپۍ علي دا سل روپۍ چراله د زره پسې دا سودی مفرد دی خو چې بیا دا سل روپۍ دا زره سره یو ځای شوي او بیا په بل میاش کې په غسل پسې بیا سود راځي ها غسل پسې بیا سود راځي نو بیا دغه د وای سود مراقب چې غسود پسې بیا سود راځي اته بیا سود در سود خبره کوي سود در سود اصطلاح ول استعمالي زمای د اتمندا الله رب العزت فرمای سود مخړی نو بیا لګی نو بیا به کې هغه سود در سود معاملې مروانه کړی دا هغه حرام وبانی بیا حرام نورې ګټي حرام ول پسې بیا حرامې په ډیران کې د ګند پاسه ګند چې ډیران غټي اړمې بیا وایي الله فضل له رواني کاکا زمګه هر څاګړه نو مای کاکا څنګه چللې ویدلان جون اخلاص شم دا باران را لې اوسې لې را لاو غنمه را لاو غرضول او تماکوی را لاو ولو جوار را لا خراب کړم څه مطلب لسته په سیمه وی خانه بینک کې خو دې اخدمه دې دا هغه چې دنو میاش منتلی راضي هغه باندې زمونږه خګو زاره روانه ده دا الله فضل له او خپارامي خرمای خدای دې غر کا زمای یادمندو دا چې کنا دیته وای بي وقوفو کې جنت میں رہتے ہیں او نه په دې باندې سوګ بخلې کیږي انا په دې باندې معاف کیږي دا ځان سره نوٹ کا کته دا وای چې زبا ګنا کوم او کوم او کوم ایو زای براشي چې زبا توبه و باسم طالب الله ر توبه توفیق ولر کای دا هغه سره چې دا غسر کې پټي و نه پویلو او چرته ناسو خبره واوري دا زړه کې درد رااله چې یا الله ما خو ځان تبا کړې زما توبه او لاړ بینګ تا یا لاړ هغه سړی دا چرور زما خپل پیسې راکا او غنورې کاتې ختم هغه بګی نشته هغه ختم ازمای دې اتمنده او کدی را واغستی مثال له بینګ نه اصلی نه نه کدی را واغستی نو کلی کې ودا سه کاسو ګوره چې په هغه باندې مردار حلاليږي نو هغه یو روپۍ روپۍ باغ له ورګه خود ثواب په نیت نه ثواب دی پینه کیگی ثواب پنیت نا او بس داره جتا تا پتا ہوا چه دی سڑی تا کور که او سخ بیمار پروت تی او دی غریب و سیاو یو ٹکی تا چه دی نمختاج دی لڑ بشی اغلا باغا وار کی او دی دم آزو که بدا بلکل نرا دی چه دم ما دی ثواب کارو که یا خو بی پرینی چه پرینو خود یا دا کارو که یا بدا کار کی او اللہ تا بوشی یا اللہ زما بس زما باسو زما عزت مند ډیر خطرناک ګناه دی حدیث کې راځي نبی رسول سلام پرمای ادنا درجه ګناه د خپل مور سره د بد پیلي برابر دی حدیث د نبی اسلام دی اسو کو ته ګناه نه وای ګناه و ته اسو نه وای زما عزت مند توبه او باسي او حدیث کې راځي نبی رسول سلام پرمای چې د وجود کم حصہ کم بوټه د حرامو نه جوړ شو نبی علیہ السلام فرمائی دا غی علاج دا جہنم مور دے دا غی علاج دا جہنم مور دے یم حق اللہ حر ربا ویر بی صدقات دا نم چی دنیا دیوالا لاؤ چگی دی دا ردی سودی نظام دا وجنا زکا چی اللہ ویلی دی چی مال دا سود چی دی آغا دیوالا کم آختموم او چی دا کم مال نصدکی ورکی گی ای که اللہ وی برکاتا چون ای که اللہ برکاتا چی نو اللہ وی واتقوا اللہ ایرہو قید اللہ نا لعلکم تفلحون خامخا چی تاسو کامیاب شی کامیابی لدے گر خشی دا اللہ نو یری دے او دا غدی پری خود زکر دے کی او دا اللہ یرا کار کئی نو بل صحبہ کی کار نکئی او دا غصود پری خودو کی دے کامیابی دا چی دا اللہ نو یری دے او کتوا چی نسو دا غصود کی میں کامیابی دا نو داستا سو چولتا دے مکمل او بیا اللہ وی واتقو النار اللذی کمال دے دی آیات کی گورا لوگوں نے سوچو تو کئی اللہ وی واتقو النار اللذی اغو یری گئی زان بچ کئی دا آغا اورنا اعدت للکافرین چه تیار کرده شوه ده ده پارا ده کافرو نو اللہ وی ما کافر لا تیار کرده ده اچه تو ده سود خوری ده وجه نلاده و کافر سر یوزا شوی نو افسوس در بانده نده اللہ وی ده خو ما کافر لا تیار کرده چه تام ده اغا پشان کارو که و اغا سر لاده اغا دای تا دن نشوی داری تباییو نکڑا نو دا با تسخلا سیگی نو اللہ وی واتی اللہ والرسول او منی حکم دا اللہ تعالی چه جہاد بکوئی پاگی با خپل مال لگوئی جہاد بکوئی پاگی با خپل مال لگوئی او سود بنو خورئی والرسول او منی دا پیغمبر پیغمبر چه سنگویلی آسی بکوئی او پیغمبر چه اعلان کون اڑون بیوی چه زمار اترا عباس چا تا سود دے او پچا بانی سود خطل دے نو آغا شکم دنو ختم لنبے اعلان دا خپل ترد آغا سود دا ختمولو کردے سکا در مالدار سڑے ہو او پارابو گیڑی رو خلکو تا چی دنو پیسے بی ورکڑی بی پا سود بانے راغی اعلان لنبے نبی علیہ السلام اسلامو کا چی دل با سود نوار کوئی نو اللہ و ایواتی اللہ والرسول او من اید اللہ تعالی او داغ دا پیغمبر نده دا پیغمبر منل دا جوڑ کردی چی مولود شریف مناوی لعلکم ترحمون خامخا چی پتاسو رحمو کلیشی اللہ با دربانی رحمو کی او چی نا سود کوی نو بیاد اللہ دا کار او دا غضب مستحقی نو اللہ وی وصاریو الی مغفرتن جلتی که وی بخششتا دانه چه سودو نخوری دانه چه ده جهاد نیاریگی تاقی نرستو کیگی ده اللہ ده دین ده ترکی و کامیابی ده پر نرا پاسی وصاریو الی مغفرتن او بخشن او جلتی که وی بخنی تا می ربکم ده طرفا ده رب ستاسونا چه اغا بخنه رتا در رب در طرف ملاویگی او بل سوائی و جنتین او آغا جنت تا غرز و سماوات و الارد چه پلنوال داغی و برابر دا اسمانونو او دزمکی ده او گدوال ذکر نکا زمانگا سازو پزین که خو دزمک اسمانون راتلل نو سیده دین سوا زمانگ زین که نراتلل نو چه پلانواله دوم رئی نو اغا گدواله بسم رئی ناغی اس پتا مونگ تا نشتی اغا اللہ تا پترا اغا اللہ تا پترا دوم رئی ملک بتا لدر کنو ادل تی پیو مر لدی غوبل جل کرئی دوم رئی ملک او داغی دیو چابکم رضا چی ده دا طول دنیا و دنیا طول دولتون دا ای کیمت نشی برابر ولی اللہ دی طولو لور کی اللہ دی کی امین غرض و السماوات والارض چه پلانواله داغی پا برابر دا اسمانونو او دزمکی ده چه تا بی اللہ ورگی و عدتا للمتقین تیار کلشه ده دا پارا دا متقیانو چه زلک یروی او دا اللہ و کم منی دا اللہ دا پیغمبر اتباع کئی آغا خلکو تاو میلاوی چه زلک یروی چه اللہ داوی زول دا سکم اللہ و ایدا سے مکو ازول کوم چ اللہ و ایدا سے کو زول نہ کوم اغسے او دے پیغمبر اتباع کئی دا سوگ دی الذین اگسان یول بیکونا چ خرچ کوی مال دا اللہ دا رضا دا پارا پسرائے پ خوشالو کی چ خوشالی دا پے سغم او تکلیف نشتے مال او دولت دے وسغن او مال خرچ کئی صرف پدا سے حالت کے نا وزورائی او پا مصیبتونو کی تکلیف دے بے مصیبت دے بے لاس تنگم دے داغی با وجودم دے مال خرچ کئی مال خرچ کئی اللہ دا رضا دا پارا مال خرچ کئی خو پا سٹیج شو بانی پا خوشحالو کی دا خلق دا سار روانی دا پلانو خیرات دے ولیمے کردے دا وی دا ولیمہ دا وی علماء خام خاچه کندنو زن دوله زن لبیره غر که لونده ته سیب راشی کلو الحمدو پی ووی و یا شب که جیو جدا براکتی پیجه وزر رای او په مصیبتونو کې زمونږ عزیزانو کې خادی وا زت سال ته ناتم سار ویجی ویجی لګراړې ما زماري مړی ته وګورې وی خیر دې ګوټه داز یو راوونی مزوب غونې کاف ناسو او ګوټه میرا سما وته ما بسم الله و انا او بسم الله الرحمن الرحیم ما دا ګوټه اخرى هغه وخور ما دې شروع کوي ما دې شروع کوي ځړیا ما بس داش وینه جی بس مونږ خواسه تبرک د پاره وی ما بس دغه تبرک وشدا زمای حتمند دا دیتا گورا بس دالا خیر آغا سنت طریقه بانه وادو عزتمندو یادو ساتی دا اسرینو بای کار دیلا که چرا دا ما زغوت دا راشی چه ما کار ٹک نده کرده دا پیغمبر او د شریعت خلاف میکرده چرا دا دی زین تا دا راشی سی دی دا پارا چه دی پا اخپل کار سومانه شی چه نده دا پارا بیا کار خلاف د شریعت نکی والکاظمین الغیظ او خړون کې د غصې وی وای الله پښتنو ته ودا نه وای ها پښتون غصه خوري والکاظمین الغیظ او خړون کې د غصې وی بیا بیمار کېږي بل والعافین عن الناس او ما فی کون کې وی په خلکو ته ما فی کای چې زهرا د الله ردین د پاره ما معاف اللہ دی منگی دا صفات پیدا کی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام نو سے تا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرزند ارجمن بی بی ناز وین زیرا لاسو تاوتا و باشی دا آغینا دا آغی روب دا وجینا لوٹا کتا پریواتا چه کتا پریواتا ناغی که چه آغی بوینو آغی علاکو که ببر را لید آغی کپلی طولی لندیش چه دا سی آغی والا دی مخت نو آغی وی والکاظمین الغیظ نو بس لکس کروٹ کبانی جو بو آچی داسی آغی وی بس زمان غصه ساڑا شوا نو آغی وطا وی والغافین عن الناس می ما ماف کردی نو بیا وطا وی واللہ یحب المحسنین او اللہ من سادی احسان کون کو سرا وی زی احسان میو کو بس ازادا مگرد زی بما خریخا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين أوهغك سان اذا فعلوا كلجوكي اغي فاحشة يوكار غلطا يوكار دبيحيي او ظلموا انفسهم يا ظلمكي وخلو زانون باندي ذكروا الله نو یاد کی اللہ تعالی یاد چی ورتا اللہ تعالی فاستغفرو لذنوبهم بس بخنا اغاڑی دفارا دخل گناونو ومن یغفر الذنوبا او سوگ دے چی بخی گناونا الا اللہ بیدا اللہ تعالی نا ولم یصرو او ہمیشوال نکی علاما فاغسا فعلو چی دی کڑیوی وهم یعلمون او دی پویگی اولائکا دا کسان جزاؤهم بدلد دی مغفرتن بخند من ربهم دا طرفا دا رب دینا و جناتن او داسی باغنا تجری من تخت حل انارو چه بایگی لاندی دونو داغی ولی خالدین فیها همیشه با اسیدون کی وی فاغی کی و نعم اجر العاملین او سا خسته دی اجر دا عمل کون کو قد خلط یکینن تیر شوی دی من قبلکم پخواست آسونا سننن طریقی فسی فسیرو فی الارض بس اگر دی بزمکا کی فانظرو نوگوری کیف کانا چسرنگش عاقبت المکذبین انجام دا درو جنتیا کون کو احادا بیان للناس دا قرآن کریم بیان دے دپار دا خلقو وهدن او هدایت دے وموعظة او نصیحت للمتقین دفارا دمتقیانو ولا تهنو او سستیام کوئی همت مبائلی ولا تخزنو او غمن کئی وانتم الاعلون او تاسبا اوچتیئی تاسبا غالبیئی ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو ایمان راوڑن کی ای امسسکم کرہن کچری رسی کی تاسو تا زخم فقد مس القوم پس یکینن رسیدلیو اغا قوم کافر تا کرهم مثلو زخم بشاند دی و تلک الایام او دا غرزی دا جنگ دی دا واقعات دا جنگ دی نو داویلو آن اڑاو راڑاو دیلارا بین الناسی و میان دا خلقو کی ولیعلم اللہ الذین او دید پارا چه ظاہر کی اللہ تعالی آگا سان آمنو چی مانی راوڑ دے و یتخیذا منکم شہداء اچونی سی دتا سنا شہیدان واللہ او اللہ تعالی لا یحب الظالمین نخوهای ظالمان وليمحص الله الذين او دید پارا چه خالص کی اللہ تعالی آغا کسان آمنو چی مان روڑ دے ویمحق الكافرین اچه محوگی تباگی کافران ام حسیبتم آیا گمان کرده تاسو انتا دخلو الجنتا دا چه داخل بشی جنت دا ولما یعلم الله الذین او حال داده چلانه دی ظاهر کری اللہ آغا کسان جاهدو منکم چه جهاد کئی دتا سنا ویعلم الصابرین او نیدی ظاهر کری صبر کون کی ولقد کنتم او یکینا وی تاسو تمنون الموتا چی ارزو بمو لرلا د مرگ من قبل ان تلقو مخی د ملاوی دلونا داغی مرگ سرا فقد رأیتمو بس یکینا تاسولی دا مرگ و انتم تنظرون او تاسو قتل مخی آیات کریمہ کی اللہ تعالی مزمت دا آغسیزو کا چکم دیو مومن مسلمان دا پارا مانیغ دا جہاد نگر دی دا چکلا دے انسان دا مال سر مینہ دے رہی آغا پا مال خبا کی گی دا دنیا پا جوان خبا کی گی آغاوی زا جہاد لطلے نیم و زمڑ شوے نیم مان دا ار سا پادی شوی ندی نو دا مال سر دا محمد دا محبت ها مزمت اللہ تبارک و تعالی کئی او داغی او پہلوی ذکر کرا یو انسان دو مال سره دومره مینه ای چې دیو بل انسان سره د خواخوږی او د همدردی د اظهار په ځای باندې چې هغه سره لاس امداد کولی د قرض په شکل کې نو لا چې د هغه په ځای باندې هغه لګي او په هغه باندې دغه نه سود اخلي نو چې او سړی د الله د رضا لپاره دومره نشي کولی چاہا یو بل مسلمان رور لا یو بل مجبور او معذور انسان لا کرز پیسے ور کی چاہا بی اخبالا کڑم پورا کی آغا لگی پا غیبانی سود لی چو سڑے دم راحت کے چلی گی نو آغا با دا اللہ پا لارکی دا لار دین دا پارا دا اخبال سر قربانی سور کی زکا اللہ وی لا تاکل الربا اضعافا مضاعفا سود گوره ما خورایی بیا اللہ چی دو چند پا دو چند دو بانی خورایی نا اللہ نو یاره گئی پا سود اغسطو که مو سگتا و فایده نیشته خلاصون و نجات اون پا دیگه ده چی دا اللہ نو یاره گئی و غلط خبر پریده ای او بیا اللہ را بولیده تا تخویب ذکر که چواتا کن نار اللذی اعدت للکافرین امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی قرآن کریم کے در طولنا دی یر آیتم دا دے چواتا جہنم دا اور دا خو اللہ تعالی کافر لتیار کرو نو آغا انسان آغا سمر بدبخت ای جغی ایمان امرا اوڑے ہو او هغه بیا هم هغې جهنم ته لاړه نو ده د کافر غونې اعمال خپل کړي وو د هغې د وجې نه دې هغې ته لاړ نو د ده لپاره غټه بدبختي ده بیا یې ترغیب ورکړه اطاعت د الله او د پیغمبر ته چې د الله او د پیغمبر منئ په دې کې و تاسو باندې الله رحم وکړي او ترغیب اللہ ذکر که اعمال صالحاو تا او داغین بعد اللہ تبارک و تعالی بشارت و خوشخبری ذکر کولا هاچی او انسان لبکار دی با حیثیت مومن و مسلمان چه داسی اعمالو درو دا قدم والی چه اللہ را بولیدت پا غیبانی داغ مغفرت نصیب کی داسی کار کردگی دنیا که او خی داسی اعمالو کی داسی اکیده خپلا کی داسی اعمالو کی شرک شی چه آغا اعمالو کی شرکت دی انسان دو پارا دا اللہ را دروا دا مغفرت و دا بخشش سبب گرزی او بیا پا غیبانی اللہ انسان لصور گئی نو دا غیر ذکر ہوگا داز جنتون غرض و السماوات والارض او غیدت للمتقین نو بیای دا متقیانو اغا صفت ذکر گا چه متقیان سوک دی نو بکارا گی چه اغا صفت ذکر گو چه علتی وی او دل المتقین هدایت دید پارا دا متقیانو نو الذین یؤمنون بالغیب یو صفت ولدا ذکر کرو آگا سانا چی مان راڑی پا نا دیدو سیزنو چه اللہ حکم پاگی دی مان راڑو لو کرده الذین یؤمنون بالغیب یو و یقیمون صلاتا پا بندی کوی دموز دوا او اللہ را بولیدت پرمائی و مما رزقنا هم ينفقون چه منگو اللہ سوار کردی دی دا اللہ در زاد پاری خرش کئی دری والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پدی اٹولو بانی ایمان وی جاکا و سجدی دا اللہ را طرفا او پینزم و بالآخرتی هم یوکنون او پرازی رسی بانی دا یکین گئی دا پینز صفاتی حل دی دا متقیانو ذکر کرو او دل دی چی دا متقی ذکرو که چی دا غباغ دا غ جنت چی دا غیب لنوال دا اسمانونو رزمه که برابر دی نو اللہ وی او عدت للمتقین دا سوک دی الذين ينفقون في السراء والضراء آگسان چی آئی خرش کوی بخوشالو کی او پا غمونو تکلیفونو پریشانو کی یو دویم والکازمین الغیزا اخوڑن کی دغسیوی دریم والعابین آن الناس او ما فی کون کی وی خلقتا واللہ یحب المحسنین او اللہ من سادی اخلاص مندو سرا احسان کون کو سرا سالور پنزم صفت والا ذکر کئی چی دا کسان متقیان انسانان وی غلطی تی نکی گی دانا چی دنہ غلطی نکی گی کټول دنیا کې خلق داز شي چې یو ګناه دې نه کیږي او بیا مستغفر نه وي نه الله او بیا عذاب را لېږي زکه چې دوی خپل عمل باندې مطمئن شو او ځان الله د محتاج او عاجز نه ګڼي او د خپل رب نه د خپل غلطو معافي نه غواړي او چې ګناه دې نه کیږي او استغفار وایي او الله رب العزت نه د خپلو غلطو او د کوتایانو ما بي غواړي او بخنه غواړي نو الله به عذاب نه را لېږي دا د قران په صلا ده نو الله وي والذین او کسان اذا فعلوا فاحشة کلا جوګي ايو کار غلط غلط کار دي نه وشو دا زی اوکار دی نوشو چی اغا قرآن و سنت منکلو اغا دا اللہ دا مرزا خلابو دا شریعت خلابو او اغی دا گناہ ویلکی گی نو اللہ ویواللذین او اکسان اذا فعلو فاحشتن کلا چوکی اوکار غلط یو کار د بیا اید بد اخلاقی گناه دی نوشو او ظلمو البسهم یا ظلم کا پخپلو زانو نبانی